emotions. Butem i młotem w wodzie wykuwam to, co wiedzą już grzywy tych fal. Żołądkiem w chwilę się wtulam, w głowie mam tylko siną dal. Pierwszy śnieg, pierwszy krzyk, pierwszy oddech, pierwszy krok, drugi definiuje rytm. Złoty wiek, prosty człowiek, wielki problem. Nie słyszę myśli przez dziki morza ryk. 180 milionów pokoleń. Moja matka była rybą, jedną z was. 10 tysięcy sztormów i ukojeń. Po drodze był tylko czas, wielki czas. Okiem rozwartym pochłaniam horyzont. Klisza wspomnień płodzi mętny film. Księstwo tego świata, paradiso. Stąd do drzwi 5 zielonych mil. Maja. To tylko Maja. Trzecie, to tylko Maja. Po czwarte, to tylko Maja. Tylko Maja. Ej. Hans Castor przyjechał koleją. Na krótką chwilę został na 7 lat. Z rzeczy koleją, zgodnie wiatry wieją. Słychać głuche ducie pośród hal. Ludzie mówią, że to oddech Boga. Inni mówią, cicho, nie myśl nic. Po wierzchołkach drzew żegluje trwoga. Głuchy słuchacz, niewidomy widz. Maca ścieżkę kijem, węszy tropy we mgle. Tylko to wie, że żyje, co się dowie, to wie. Maca ścieżkę kijem, węszy tropy we mgle. Tylko to wie, że żyje, co się dowie, to wie. Niczym słoń czuje wibrujący zapach. Dla nich to tylko H2O. Mówię Heraklitem, trudno mnie złapać. Poznań miejskie zoo, wierzysz w to? Maja. To tylko Maja. To tylko Maja. To tylko Maja. Maja. Słowa płyną jak wodospad przez 8 progów. Wiele mają odnóg, gdy meandrują wśród klopów. Zastępy bogów, co mają 7 głów, 10 rogów. Za nimi armia ekonomów. Legion zdrowa płyną jak wodospad przez 8 progów. Wiele mają odnóg, gdy meandrują wśród klopów. Zastępy bogów, co mają 7 głów, 10 rogów. Za nimi armia ekonomów. Legion zdrowa płyną jak wodospad przez 8 progów. Wiele mają odnóg, gdy meandrują wśród klopów. Zastępy bogów, co mają 7 głów, 10 rogów. Za nimi armia ekonomów. Legion zdrowa płyną jak wodospad przez 8 progów. Wiele mają odnóg, gdy meandrują wśród klopów. Zastępy bogów, co mają 7 głów, 10 rogów. Za nimi armia ekonomów. Legion wrogów. To tylko Maja. Maja. To Maja.